ba tax du yoon boo xam ne da ngay demal sa bopp. dafa laaj kilifa yi ñu sànq ñëpp ci tasawuf seen xel lañ jël. wala si am kilifa ba ñuy mujj rek mooy wér di yàlla wér di yoon. ba tax yàlla day sàkk di wax bu nekk nekk mu am kilifa. su boobaa nag man na mën na yu bari bari. ma tax ba yàlla na mu amal na mu ñu jàmm ko ca la jox salaatu leer boobu nag ak jant boobu fekk nit naa ngi dox rek mooy nitul jàmm. soo leen lu lay wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba jox mu saa mii tey soo la gën wàcc nag moom du lu ñu fixé ci benn jëmm. du lu ñu fikk si benn jamono duñ ko fikk si benn askan. mbirum yàlla la mooy dox yàlla xam suñu jëf. li am solo mooy ku mu feeñe rek nga yëg ko sa nangu ko rek mooy gàmbi. boo defee nag loolee sens la yit du lu yomb yëg ko yomb nangu ko yomb. attan fu mu feeñe rek gëlëma ñu baree bare. fu mu jógee itam gëlëmal ñu baree bari dalaa waral te ñu baree bari seen parce que seen yaakaar yëpp tey ci nàkk nañ ko def ngir yonte bi alayhi salaatu wax nañ ko dëgg waaye du tey démb la woon. ñu bari seen parce que seen yaakaar teg nañ ko ci baax daan mbala faak wala tuba dëgg la de waaye du tey. tey jënd fénkaat na feneen te mooy jënd démb ba rek. moo lay niital nag yow mi nekk tey mooy sa jant de beneen du sa jant waaye yàlla na fekk yëg jant boobu nag ba nangu mu niital la ba nga nangu jëriñu leer gam lay nital wala lu lay nital. soo ko yëgu nag dana la muy niital ba nopp nga wedd bëgg a niitloo ci leneen loo xam ne akkataa du yàgg mukk ba niital la su ko dee ngay dox ci ngëlmaan bi rek ak njot. te loola mooy am ñu bari bari te kon ñu war a sant yàlla bi nga xam ne yëg nañ ne jant fenk na te niital nañu ba ñu xam ba yëg ba nga xam ne sikki sàkk jeex na ci ne loolu lu am solo. xam-xam dafay dàq sikki sàkk mooy ñaari xam te ñu ne laa ilaha illallah dafay dàq sikki sàkk ci xol bu tàdd def yaqiin ci xol bu tàdd. te loolu kat mooy gi am solo mooy ak dar ak wóolu. ku yëg yàlla xam ko da nga wóolu yàlla da nga doon ko dee nag jaam boobu nag dana wut ci ko yëgu ci dundin ak ci lépp. su ko defee nag moom yëg na lim ne xam na ko te mu koy dund. waaye mu defee boo ko xam ne yëgut loola xamu ko dund ko te moom jàpp ne moom lam ne loola mooy jëf adna nii lay dox. kuréel bu nekk rek jàpp ne ne ñoo ne ci dëgg am na ko wax fi sànq te dëgg moom genn dëgg rek moo am ba damay falal wax sukkur na buy feetee tey adduna ni mu doxee ak kuréel yu bëri yi te ku nekk jàpp na ne yàlla ci dëgg te dëgg moom di genn dëgg dong la. ah loolu kon mat na seetaan baax yooti bi da waxoon na ne xeetu yentu yàlla Moussa dañ def juróom-ñaar fi xaaj ak benn xaaj bi rek moo ci jëm aj xeetu yentu yàlla Insa dañ def juróom-ñaar fi xaaj ak ñaar benn ba dong jëm aj sama xeet dañ def juróom-ñaar fi xaaj ak ñett benn ba dong jëm aj saabi laaj ko ne ko boobu mooy ban mu bii ma nekk nekk samay saam kon nag boobee mu nekkoon moom ak zahaabaam bu dee mat nekk boo defee nag waxtu wu nekk rek kuréel boobu leen mooy ma tax boo demee ci alquran yi nekk di ne bu yomee ko yaa julle bu nekk rek kenn ci yàlla yi fekk mu dem aj boo defee kon dëgg boobu moom mat a wut ñëpp baatee nañ ne laa ilaha illallah rek ñepp ma ci alquran rek ñepp ma ci alquran rek ñepp ma ci islam rek waye ban bi nga yeg rek la la ilaha illa bokk ni yegul momadu rasulullah bo xamne xamul islam bo xamne xamul deug la de waye yow da nga leer ko mbir ma daf la leer waye ñun leer ñep ño bokku luñu gis ño bokku luñu gis ño bokku luñu fof ño bokku luñu fof amul wuté ñi xam yalla ñepp wuté wuñu xam yalla kon wuté su nek moy ci ñi xam xam wala mo tax xam xam dafa am solo waye li solo mo ni la bu ñi xam xam rek ndaw jëli téré daw jàngi deug la nga xam xam na non waye xam xam bi tax ñu naan xam xam boobu xam xam jitt la téré su neexa dégg waye neex na dégg kana bindu téré bi kana talu téré téré bu nekk rek boo téré xam na koo taaj kon fekkee nañ bëgg nañ xam xam ñu dàq téere da ngaa tëgg tan lañu tam mooy alquran defe naa mooy téere boo xam ne kenn tàllikut ko kenn bindu ko kenn wax ko kàddu yàlla la waaye kàddu boobu nag mosu koy jox ndax yàlla mosu koy te mosul la tudd kàddu boobu nag képp ku bind ci xam-xam wuteeg moom mbaa nga wax xam-xam wuteeg moom rek ñu doy loola dal xoolal naka di dégg lool naka di xam lool ndax muxtasar luñ gàttal ma tax salaa salaam daan wax ne bu leen ma jib ci alquran ndax subwaa duñ ko ba tax moom rek la ñuy dégg àdditam ñu bëri ñëpp du leen lu ñu firi alquran rek aaya bi day ñëw gàtt lool ëmb maanaa yu jeex waaye moom ñu ko yàlla jox mu dég ko àttan ko nag moo koy tasal jaam ñi ba nga xam ne dina woyofal woyofal woyofal bi ñëpp ñu ko jég waaye dëgg-dëgg biir ma nag sax nga xam ne jotuwul waaye dañ ko woyofal nag du ko woyofal ba kenn ku ne mën a xam waaye xàq sa ba moom ñëpp mën a jàng waa defe ñuy àgg ci àq ba nag laal kuraan di def ci ñoom du ko def ci ñu ci àpp te dégg nga law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytu khashi'an mutasaddiman fi sitla wa huwa tilka al amsal nadwa an-nas ya'lam yahdhu lo xamne moy daana dal daane montagne ya ne misal bo len defal nañ ko yeen nit ndax ngeen man ci mala lay daana dal daane montagne tamon la daana la kon ndax laal do duwe daana won wa tu musana wa tuman mu daani kon na yow lu ko ñu japp nak te musu la daane benn yoon soko jang bu mu yegal ci yow dara kon lamuy tek moy leer bu mom laal ko jar mom ku ko laal dara ko defé nak mo tax sun tuba mi xam na la xam xam ñaar bi zahir la bi batin la zahir bu moy doxal aduna ak yëmatu yi batin moy defal soxal batin bobu nak ci doon lu sa wax wu nek batin bobu la wutal ci mata man ko gëna jang way wax ko ci tuban koy wax wa man ta'arrab sir al awliya bin nahyi wal urul wal bayan fa inna qabla al mamati kulliya neena kep ko xamne yaa ngi korité nitu yalla yi seeni wëy di fet di lahu ge arol bi sey tuban ne bala ngay jëri ñu nak gis ka ñom ñep bo sété seeni wëy rek jankati tay yëpp ñu dara dañu ko recer seen woon Seigne Touba la jumaali ga ko jittoon ñu parce que lutax moy nahu bi arol bi ñom ci tamantu ñom mom ci lu bari ci leer da ñuy woyé ci lañu waxé oustad ci tay nak na wo arol dañ ci man lool motax bu jël la ci téré rek di ko dem sa alquran def bu tan kala sa rek ma ci ko ci deggu nahu ba ci bañe ci ñuy sax am ñu koy sooti ne deggul la waay seen yoon la fañ doon waxe tam ñeen di ko te ñep ba ñu mucc am nat rek ba ñu gën gis na weddi ci yalla dafa graw parce que fañ lay amé nat moy ba ngay dem bëcc ci ko ak ñu ci gëm yalla loo tax mu bon lool waaw weddi nit yàlla ci sukkuraat ngay feeñee ci yow borom bi yàlla gën yàlla mu set gën yàlla mu set yow moo tax nit yàlla sunaa wi tey tubaab koy nekk ni kalaamul awliyaaw si saa daasiyaa ba lit faqul kama qala sakin abdul wudud kalaamul awliyaaw lasu afhamu li annani ana woow boo ne daal seen wax ya man xaw ma ñoom lañu man nee na boo bëggee mu ci la waxal waaye di kori parce que ñoom lañuy wax ci sañ lañ koy waxee ak xam-xam tey lañ leen wax loo xam ne xel sax mënu ko nangu waaye fekk ak a doon parce que waxuñu yàlla wax ci boobaa te jàpp nañ ne jaamay wax yàlla nag buy wax ne yow ngir seen jaam buy wax nag boo moytu jaam boobu boo jëloon def rek parce que da nga naan li wax ba tax parce que ñu bare bari ñu naan tasawuf tasawuf xulu la parce que déedéet fañ leen di dégloo la ak fa ñu waxee moobu fañ leen di xool ak fa nekk moobu ñoom waxuñu booba yàlla yow nekkuñu booba yàlla nekk tax te du xel bi daan ngir nekk ñaan daan nako wax mais su ma waxatee lu xam ne wóor na leen ne jaadu nekkul du waxul nit xam nga ne jaadu rey la waaye su demee ci xaalam ba tàngoore bu ko waxee dañ ko rey jaan dara du ko mu wax leen ne kon bu wane kon bàyyi leen ñu xam ne kon du ma ñëw ma su ko defee kon góor ñi ñu dee moom ñu loola nag ba bis yàlla fay la moo tax leer yàlla nga ku ca laal dara wala nga mandi ca rek su boobaa moomatu la sa mbokk moom moo la mala moo lay wax loo moo lay def loo moo lay yëngatu loo ci lépp lépp moo tax mandi bi moo am sa du lu ñuy cof dama tuut na yàlla boo cofee doo yóbbu dara waaw boo fëkkee doo yóbbu dara laaju cof laaju lim laaj mooy jox ko sa lépp te bayee ko sa lépp ëg na àllaq su boo dee yóbbu dara waaye tant que loolu amut ab biir la ab mbir la ab temps la damay cof doo yóbbu dara abadan yàllay bal parce que moom moom bopp du lu nit di joxe parce que tubaab dina xam-xam wax na ko sax balam laa jox lennam yow nga jox ko sa lépp xam-xam balam laa jox lennam su tubaab ne yow nga jox ko sa lépp ma wax ne kon parce que yow léppam nga bëgg na kon te yow sa lenn rek te lépp nga koy jox jox la lennam kon boo bëggoon léppam loo ko mën a joxe mu koy daf lay jàngale nga xam-xam yomb waaye lenn loolu mu lay jox nag ndeke mooy lépp wax moom lenn na mooy lépp yow daal saxal ba bul ko defee njëg gi moom joxe ba ma fëkk te bul ko soxlaa ci laaj waaye ku joxe sa njëg soxlaa sa njëg nag ba moytul sa mbatt mi dogg yóbbu waaye bëgg yóbbu mbatt mi nit bëgg yóbbu njëg ah déedé ba tax kon lañ joxe woon nañ ko fàtte buñ ci am soxla abadan te ku yëg nag ji nga jàng dala wóor ne li nga jàng moo la gën a yow la nga joxe parce que la nga joxe du la jënd soo ko cee bi nga jënd ñetti jëne ci bitti boo xàccee borom bi ne ñetti jëne moo la gën a sàpp sax ñu bi la sulet lu ba xam bu añ gisee nooy im kay lu tax nga rek kon ñetti jëne lu muy baax lu muy sax sax soxal bi jàpp na tàmbu ci baax faam ñu xam ne yàlla mooy ci wàcce yërmaa dem nit ñi xamuñ ko moo tax yu bëree bëri nga naan seer na buñ ko jaayee njigam rek kenn du ko jàpp ceeb lu mu seer buñ ko jaayee njigam kenn du ko jàpp xanaa ku ko lekku dee kay wax dëgg yàlla mën ko jan yàlla ñu yërëm rek wàññi ko rek dëgg nag seer na nag naam waaye ak kaa lu ko jëndee rek paas bi ngay paas bi ba koola nga def seer na boo doxal ci ba koola ñaar yoon buñ la laajee dina daf ko joxe boo ko amee jox na ko waaye yàlla dañuy baaxee ci yërmaa dem woyee fa ñu ko rek nit daal gàtt rek soxlaam soo xam ne mënu ko ñàkk daal lu mu ko jënde jafe moo tax man dama daa wax ne ma da nax ndax ma daal ci jaay mooy jaay ma lu baaxul yëngu nëbbu ma waaye gën naa gis naa ko baax na jaral na ma lu mu ko jënde baax waaye nag lu ma ci nag loo xam ne boo ko dugee mu naqadi la nga jaayali ko ni loolu nag moom moo baax. booy jaay leer la ñu da nga koy jaay rek. boo amee ayub wan ko ayub. boo amee tukki xamal ko tukki. bu bëggee jàll bëgg bàyyi. ba tax Karima dafay bañ doon. lu sax Moussa ci mandu. ma sax ñaami joo xam ne boo ko toggee du ñor. di ko gën a jaay def leen bu ngeen demee nag ku leen laaj dana ñoram jël na leen ko di ñor. bu leen dégg ndigal pour laaj ndax ñaami ñoom ñu naan ñaami de du ñor. te dafa am ay yàq. ku bëgg a jënd kenn def nañ ko def nañ ko def nañ ko bëccëg benn waaye fa jaar rek maas ñaan jub jub ñu ne loo koy defee mu ne samay mbaam laa ko ñëw kon njëkk wax dëgg dafa dëgg jàpp ko defee kon sant yàlla te góorgóorlu baax te xam li ñuy wax bu baax te itam bàyyi xel bàyyi xel ëllëg ci yoon bi jàpp leen yéen a nekkal yàlla bu leen kër seen bopp bu leen kër seen xam-xam. liggéey leen ko baax nangoo dikkat nangoo fikkat nangoo tegu seen nangoo jaamu yàlla yàlla yokk seen leer yokk seen may yokk seen maqam yokk seen lijaaba loola dañ koy tàkk ci yàlla. waaye xam naa rek sa sant loo jeex na tëdd na la ba jant seen du tax am lijaaba du tax am wilaaya wilaaya lijaaba mu ko tàkk ci yàlla. jàng naa nag xam naa diplôme jeex na te wuti woon liggéey yaakaar naa sax bu yor leer ko. kon gannaaw bu xam-xam bi amee diplôme yi am na que ça dañuy jege nguur gi nag parce que naka daal lañ xam lañ jëg ñu lëggee ko lëggee ko lëggee ko ba am ci ay maqaa naka dara ñu koy li si yàlla itam loolu la may la ci tolloo ci yàlla mos na nelaw ci lay alquran jàng na ko wa min alleyli wa tahajjud nafilatan asa an yaxlu rabbuka maqaman mahmuda maqaman mahmud jog ci guddi rek koy may tata jaafa ju noobum anil maddaaj yi yadduwoona rabum xawfan wa tama tajfal maddaaj yi fi leelu ju noobum naasilu selmaa wa leylaa bil busara wa yusumaa barasat leylaa bil bahjataa anaa taw lamoo dëmya kon lii rek soo de kon buñ bëggee may góor yàlla fañ jaaroo rek nañ jëm a jaar sell a dugg ba tax toujours rek damay am askaar yi képp ku ko respecte rek da nga am doon parce que lu tax mooy daf lay yàq daf lay tàggat bugguñ nga laal ko te jàpp la bugguñ nga laal ko te jullibul te képp ko sàmmaa ceeb loolu nag du ko def du ko sell nag dana am ndool lal loo xam ne ku ko defut ku ne boo ko mën ndax yow lu ko deful lu mu yëg ba defuloo ko moom la waaj yëg ba def loolu kon noo ko mën rawe yàlla mi nga xam ba tël julli sànni ci àll yàlla moom la waaj xam bu tël julli dellu ci waat nga bàyyi moom mu jàpp deful moom mu def te boole li nga yëg ndax moom moom laaru ni yem di ku def lu kenn def am lu kenn amul rek ba dana kon yoon wàngu mu mel ni kenn du ci gàllankoor sa morom ku gàllankoor daal la la gàllankoor ci yoon waaye sa morom yàlla yaatu mu mel ni jant bi rek kenn loolu toppal ma xool wala mel na ku gàllal ma nooy dee moom li ñu ci yàlla jox moom kenn ku ne mën nga ci am na nga bëgg ba mu doy sa doo ci xatal sa moom doo ko ci yàq yàlla mi ñu ut ut ngërëm mu noor li kenn ku ne daal la lay jëriñ ci yàlla soo beroo mën ko boo dugal ci moolo mën ko kenn doo ko ci yàq boo de nag ñu bàyyi xel kon kenn ku ne boppam fàggul boppam ay ngëneel ci zahir ak ci baat yi ak dina àllee kon yàlla dimbali ñu bu baax a baax li ñu bëgg ci yàlla ci ngëneel ci may ci maxama yàlla may na ko sa xam-xam. Merci beaucoup.